राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 9 अक्टूबर 1999 साय लगभग 4 बजे पीतमपुरा नई दिल्ली। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। देखो भाई, हमारी तो एक ही बात है। कई बार पूछो बोले हम भगवान गए भगवान जरूर चलना है। इतनी बात, हम सब भगवान के हैं। ये जो श्लोक है ये मैं कह दिया, कह देता हूँ फिर कि आप उगता है नहीं, बार बार कमला इस बात को खूब आप ध्यान से सुने। अभिवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, उसमें नहीं बताया कि ब्राह्मण है वो शुद्ध है ज्ञानी है अज्ञानी है, अच्छा है मंदा है, सदाचारी है सदगुणी है दुर्गुण है सदाचारी है। जीव भूत मात्र जीव मेरा अंश है, पर वो सरसर सर हो थर सर हो नवसर हो उद्भिज हो सरज हो, इस दृष्टि से हम सब भगवान के संतान है। और सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के प्यारे हैं, जो भगवान के पैदा किए हुए हैं भगवान के हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी यही कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल सुवराशी। इस वास्ते जब तक भगवान की प्राप्ति न हो जाए तब तक भाई दुख क्लेश संताप संकट मिटेगा नहीं। वो भगवान की प्राप्ति सगुण की हो निर्गुण की हो साकार की हो निराकार की हो, वो भगवान का स्वरूप अनेक है। किसी रूप से प्राप्ति हो परमात्मा की पर सब आनंद हो जाएगा, शब्द मिट जाएगा, संसंता मिट जाएगा, उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उसमें सिद्ध होने पर बड़े हुए दुख से भी विचलित नहीं हो सकता, अपनी स्थिति से इधर उधर हो नहीं सकता। ऐसी विलक्षण वस्तुओं की विचित्र शक्ति है, उस शक्ति को प्राप्त कर लो भाई। तुम एक बात और है, उस परमात्मा की प्राप्ति को लोगों ने बहुत कठिन समझ रखा है, और कठिन है भी, परंतु उसके शरणों के शरण हो जाए उनके शरणागत हो जाए तो बहुत सुगमता से प्राप्ति होती है, सरलता से सुगमता से और जल्दी। हे नाथ मैं आपका हूं है उस भगवान के ये कह दे, हे नाथ मैं तो आपका हूं, इतना कहने से ही संबंध जुड़ जाता है। संसार के साथ कितना ही संबंध जोड़ो वो टिकेगा नहीं, अब भगवान से कितने विरुद्ध हो भगवान से अलग होगा नहीं। दो बात याद रखो, संसार के साथ संबंध जुड़ सकता नहीं, क्योंकि संसार रदम चलता है। ये आप अर्धम रहते हैं, नित्य सर्वगत स्थान हो रसोम सनातना अव्यक्त हो यम असंत हो यम अभिकायु नित्य निरंतर रहने वाला, और वो नित्य नित्य निरंतर ही बहने वाला, उसका संबंध टिकेगा नहीं। आप अपने को देखो, पहले कहते हैं मैं तो बच्चा हूं बालक हूं, अब कहते हो क्या मैं बालक हूं। आपका शरीर कभी एक क्षण भी स्थिर रहा नहीं, हरदम बदलता हरदम। ये संसार देखने वाला सबका सब प्रति क्षण बदलता है, क्षण परिणाम हमारी तेज सकते उसे शक्ति के बिना सबके सब एक क्षण परिणाम है, प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण बदलना ही बदलने का प्रवाह है, बदलने का प्रवाह। उस प्रवाह के नाम तीन है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय। उत्पत्ति हमारे सामने आने से उस उत्पत्ति कहते हैं, पर उत्पत्ति हरदम फैल रही है उस बैठे को स्थिति कहते हैं, और मर जाने को प्रलय कहते हैं। परंतु हरदम फैला ये बात ऐसी है, ये तीनों स्थिति हो रही है। इस वास्ते आप अगर हृदय से भगवान को चाहें तो निहाल हो जाएंगे। सब संसार मात्र जितना है, सबका सब मौत की तरफ जा रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है, प्रत्येक क्षण मौत की तरफ जा रहा है, हरदम निरंतर मृत्यु की तरफ जा रहा है। और आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मौत की तरफ सब जा रहे हैं, ऐसे आप भगवान की तरफ जा सकते हो, केवल उसी इच्छा चाहिए। इच्छा संसार की चीजें मिलेगी तो उसमें तीन चीज होगी, एक उसकी लालसा होगी, एक उसी उद्योग होगा, और तीसरा प्रारब्ध होगा तो सिद्धि होगी। नहीं तो लालसा होने पर उद्योग करने पर भी लेने के देने पड़ जाते हैं, नुकसान हो जाता है, लाखों करोड़ रुपयों का नुकसान हो जाता है। पारमार्थिक साधक केवल इच्छा से प्राप्ति होती है, और नुकसान से होता ही नहीं। लाभ ही लाभ होता है, लाभ ही लाभ, तेजी से जल्दी सिद्धि होगी, नहीं तो देरी लगेगी, योग हो जाएगा, दूसरा तीसरा जन्म हो जाएगा, परंतु इसकी सिद्धि जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। क्यों? कि वो है। संसार की सिद्धि क्यों नहीं होती? कि नहीं है। अब तो नहीं में क्या मिलेगा बताओ? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य आता है, ये है 16 अक्षरों में, आधे श्लोक में सब शास्त्र की बातें सबकी सब भर दी। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। असत जो संसार नाशवान है, क्षण भंगुर है, इसको कितना ही आप उद्योग कर ले, ये ठहरेगा नहीं, ये तो नाश होगा। और अविनाशी परमात्मा को आप केवल चाहना, भीतर की चाहना, उसमें एक शर्त है कि दूरी चाहना न हो। दूरी चाहना होती है तो देरी से सिद्ध होती है, वो भी सिद्धि परमात्मा की प्राप्ति चाहना है, वो निष्फल नहीं जाती। परंतु दूसरे सिद्धि आ जाने से दूसरी देरी हो जाती है। परमात्मा है इस बात से मिलता है, अरे है नहीं मिले क्या? जो चीज है ही नहीं मिले क्या? अरे परमात्मा ठोस है, पक्के हैं, भूमा असर शाश्वत अमर सम, ठोस है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा, बनता बिगड़ता है सदा नाश होता है। वो सच्चा है, इस बात से वो मिलेगा ही, और केवल चाहना मात्र से। केवल चाहना चाहिए, भीतर की चाहना। परमात्मा है और मिलता है, केवल आपकी चाहना चाहिए। उसमें उद्योग आप ही वो चाहना करा लेगी और प्राप्ति इसमें संदेह नहीं, प्राप्ति नहीं है। प्रावध पूर्व कर्म होते हैं उनसे प्रावध बनता है, जिससे आगे चीज मिलती है वो उत्पत्ति होने में होता है, उत्पन्न होने वाली वस्तु में प्रावध होती है। परमात्मा उत्पन्न होने वाला है नहीं, वो अनुत्पन्न तत्व है, उसमें प्रावध नहीं होता। केवल चाहना मात्र से मिलता है, केवल चाहना मात्र। पर चाहना में एक बात है, शर्त एक है, चाहना दूजी न हो, एक ही चाहना। अनन्यासोजना परिपालते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग माम, अनन्यासो माम योजना परिपालते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग माम्यम अनचेता सतंग तस्याम स्वरूप। अनन्य भाव एक भगवान का चिंतन, उसके लिए भगवान ने अपने को शुद्ध बताया है, महात्मा को शुद्ध बताया है। महात्मा मिलना तो कठिन है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रविद्यते वासुदेव सर्वविधि स महात्मा सुदुर्लभ, स महात्मा सुदुर्लभ। और भगवान कहते हैं तस्याम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ भेज जाता हूँ। सुलभ प्राप्ति की, सुलभ की प्राप्ति नहीं करते, दुर्लभ की प्राप्ति नहीं, रात दिन लगे और अन्याय करे कुछ नहीं, रात दिन उद्योग करते और मिलेगा कि नहीं मिला भरोसा नहीं, या मिलेगा तो रहेगा नहीं। जयराम जी की। और भगवान कहते हैं काम सुलभ नित्य योग ऐसे होगी ना, उसे लिए मैं सुलभ हूं। एक तो अनन्य लालसा हो और एक नित्य सा, नित्य सा अनन्य चेता सततम और सततम नित्य सा, अनन्य चेता सततम नित्य सा, तीन बात। अनन्य चेता अन्य की इच्छा ना हो, यानी केवल भगवान की इच्छा ना है, और मैं कुछ नहीं चाहता, केवल भगवान को चाहता हूं, और उसके लिए निरंतर लगा रहे हैं और नित्य लगा रहे, तीन बात। अनंत चेता का अर्थ तो ये हुआ कि एक भगवान को ही चाहते हैं, मुझे और चीज नहीं चाहते। और सततम का अर्थ हुआ जिस दिन मालूम हो जाए उस दिन से निरंतर सदा का सदा ही उसे लगा रहे, और नित्य से शुरू हो जाना, तीन बात। अनन्य चेता एक रहेगा और निरंतर काल बना रोजाना, निरंतर निरंतर अंतर न पड़े जिस दिन से मालूम हो उसने मरने तक, और नित्य से रोजाना हर हमेश उसमें लगा दे तस्याम स्वरूप, उसमें मैं स्वरूप। कोई जरूरत नहीं विद्या की, जरूरत नहीं बुद्धि की, जरूरत नहीं योग्यता की, जरूरत नहीं सुंदरता की, जरूरत नहीं अधिकारी की, जरूरत नहीं अनाधिकारी की, जरूरत नहीं, केवल उसको चाहते हैं, केवल उनकी चाहना। और इतना लाभ होता है दूसरा लाभ कोई होता ही नहीं, ये समान ऐसा बड़ा भारी लाभ। और जिसमें अभी कलयुग में भगवान सस्ते, जैसे अभी वस्तु में महंगी हो गई, रुपया सस्ता हो गया, रुपया होगा सस्ता चीज होगी महंगी, ऐसे भगवान भी सस्ते हैं। जैसे संसार की वस्तु में सस्ती हुई अभी, ऐसे इस कलयुग के समय भगवान की प्राप्ति सुगमता से होती है, सस्ते हैं भगवान बहुत सस्ते अपने अपने सस्ते क्यों है कि ममई वंश हो, मैं भगवान का अंश हूं, भगवान मेरे पिताजी हुए, माँ के पास जाने में, माँ की गोदी में जाने में बालकों के आश्रम हो, माँ माँ मेरी है, मेरी मेरी है, माँ माँ मेरी है अपनी माँ है अपनी, ऐसे भगवान अपने सब कैसे थे, सब जितने प्राणी है सब कैसे थे अपने, और अपने कहने में भी एक विशेष विचित्र है। एक माँ के 10, 12, 15 बालक हो, बेटा बेटी, ये सभी माँ को अपनी माँ कहते हैं। सभी 15 बालक हो ना, 15 वे सब माँ को मेरी माँ कहते हैं। और एक बात विलक्षण है कि सबके लिए पूरी माँ है 15 शनि हुआ, 15 बालक है तो माँ का 15वां हिस्सा मिलेगा पूरी माँ, एक एक बार के लिए पूरी माँ। ऐसे आप आत्मा है पर सबके लिए भगवान पूरे पूरे पूरे पूरे, किसी बात की कमी नहीं, कैसी विलक्षण बात है, ऐसी विलक्षण है कोई, एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसा नहीं जो सबके लिए पूरा का पूरा। भगवान का छोटे से छोटा रूप भी पूरा है, बड़े से बड़ा रूप भी पूरा है, सामान्य रूप भी सब पूरा है, ये पूरे के पूरे है। पूर्ण से पूर्ण माता है, पूर्ण में वो पूर्ण ही पूरे, पूर्ण से पूर्ण ही होगा, पूर्ण रहेगा, पूर्ण शेष रहेगा, पूर्ण अवशेष रहे। ऐसे परमात्मा के लिए ऐसा भाई लोग तत्परता लगते नहीं, बड़ी आश्चर्य बात है। तुच्छ चीजों के ऊपर जग मंडरा रहे हैं, हाय रुपया है रुपया है रुपया, हाय भोग हाय भोग, दो चीजों में मनुष्य मात्र लग रहे हैं। भोग ईश्वरीय प्रसक्ता नाम, भोग भोगना और संग्रह करना, भोग भोगना संग्रह करना, भाई क्या रुपये न क्या, साधु क्या ग्रस्त क्या, छोटा क्या बड़ा क्या, रोगी क्या निरोगी क्या, कोई कैसा ही हो, एक दो पैसा एक भोग सुख, दोनों चीज पूरे नहीं है। ऐसा कोई आदमी आपको मिलेगा नहीं कि हमने सब सुख भोग लिया है, भोग फिर बाकी दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस यह है कि एक दिन हम न होंगे। दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस यह है एक दिन हम न होंगे। भोगन भोगता हुए में भोगता, भोगन भोगे जगत के हम भोगे ताम, संसार के भोगने भोगन भोगन भोगे आपको, आप समझते हो हम भोग भोगते हैं। जो भोग भोगते हो तो यहाँ कमजोर पड़ जाते हो, निकम्मे हो जाते हो, रोगी हो जाते हो, से पड़ जाते हो, गिर जाते हो, पतन हो जाता है। यार भोग नहीं भोगेगा स्वस्थ रहता है, वो अच्छा रहता है। भोगों में मन लगाया शरीर विनाश हो जाता है, रोगों का घर हो जाता है। मन में समझता हम भोग भोगते हैं, आप भोगों में नहीं भोगते हैं, भोग आपको भोगते हैं, आपको भोग दे कमजोर कर देंगे। और भगवान की तरफ चलो तो आप बढ़ते ही जाओगे, बढ़ते ही जाओगे, बढ़ते ही जाओगे। आशु बताया था ना, जैसे चंद्रमा बढ़ता है तो पूर्णिमा के दिन पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है, फिर घटना शुरू हो जाता है। भगवान का प्रेम है जो प्रतिक्षण वर्धमान, बढ़ता ही बढ़ता रहता है, प्रेम बढ़ता ही बढ़ता रहता है, हरदम बढ़ता रहता है, दिने दिने नौ नौ दिन बढ़ता रहता है। ऐसे बढ़ते हुए आनंद को छोड़ करके तुझ स्वरूप मिल गए, अरे मिलता है नहीं कुछ भी, कितने भोग भोग लोग बाकी है भोग। संसार में इतनी चीजें विलक्षण है जो हमने देखी नहीं और सुनी नहीं, ऐसी विलक्षण विलक्षण चीजें हैं, ऐसे विलक्षण विलक्षण पदार्थ है, ऐसे विलक्षण फल फल है, ऐसी विलक्षण कई वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं को अंत आता ही नहीं, अंत आ सकता ही नहीं। नया नया आविष्कार होता है, नए नए चीज पैदा होती है, नए नए चीज पैदा होती है, तो सब खत्म सब खत्म सब। और भगवान नए के नए रहते हैं, खत्म होते ही नहीं। कम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम, या नया तक नया खत्म गया, नया खत्म हो। नाशवान चीजों में लगे हुए भाइयों, सजनो कृपा करो, अविनाशी हो सारो। आप सब अविनाशी की तरफ रुचि रखने वाले हैं, यहाँ जो सत्संग आए हैं उन्हें अविनाशी के तत्व तब रुचि वाले ही आए हैं, नहीं तो क्या दिल्ली में इतने आदमी हैं? सबके लिए छोड़ी बात है, किसी के लिए मना नहीं है, पर कितने आदमी आए? आटे में लून में जितने ही नहीं है, इतने आदमी नहीं है। और ऐसा आनंद है, विलक्षण आनंद है, उनकी बातों में आनंद है, उनकी चर्चा में आनंद है, उनकी तरफ दृष्टि जाए तो आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, मौज ही मौज है। दुख संयोग भी योग, दुख का संयोग का भी योग है। दुख आना शुरू ही नहीं हो सकता, ऐसा वो आनंद है। दुख सिर्फ शुरू ही नहीं है, दुख संयोग भी योग, संयोग का ही योग, ऐसा महान आनंद उस परमात्मा की प्राप्ति में। जो उस तरफ चले हैं उसको इस पर अनुभव है, आप लोगों को अनुभव है। अनुभव शब्द स्पर्श रूप रस कोई विषय नहीं, ऐसे सत्संग में भी आप आते हो, रामायण का पाठ होता है तो आदमी महसूस जाते हैं, ये झूमे रह जाए रहे, और आनंद ही आनंद रहते, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, ऐसा प्रत्यक्ष आनंद है। परंतु क्या एक बिजली से मोह है, मोह के कारण से आनंद को भुला देते, उसको भूल जाते। अरे भैया, बिना मोह होंगे शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, गहना नहीं है, भोजन नहीं है, ये बढ़िया संसार की चीजें है ही नहीं। और सुबह ऐसा मानो तेरे मौज मस्ती है, जो दौड़ते भागते चलाते आते हैं। कलकत्ते में जो मोटरों वाले हैं, टांगे वाले हैं, बसों वाले हैं, वे सब कहते हैं हमारे सबरे पैदा हुई, सबरे पैदा हुई, और जाते हैं दौड़ते भागते हैं। और बहनों ने मैं देखा है जल्दी जल्दी जाए, एक से आगे दौड़ते, प्रत्यक्ष बात है, फिर भूल जाते। ये अपनी चीज है, अपनी ममैवांशो जीव लोगे ममैवांशो है, ये परमात्मा की प्राप्ति है, वे अपनी चीज है, अपनी, संसार अपना नहीं है, संसार चीज अपनी नहीं है, मिलेगी और अंत हो जाएगा, इसका अंत आवेगा ही, उम्र का भी अंत आ जाएगा, अंत आता ही रहता है। अरे वो आनंद सुख है, आनंद सुख है, प्रतिक्षण वर्तमान सुख है। भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से लग जाओ, लग जाओ तो आपको मालूम होगा, सत्संग में जिनकी रुचि हो जाती है वो छोड़ नहीं सकता, सत्संग को छोड़ नहीं सकता, आकर्ष हो जाए, खिंच जाता है मन, उसमें लाभ होता है, लाभ। अपना अपना जीवन देखे तो प्रतिष्ठा बांध देता है। पहली अवस्था में काम पड़ा तो पदार्थों को हम संग्रह करते थे, उसमें देना कठिन होता था, कठिन हमारे खुद के, और वो अपने आप को अनुभव होता है कि पदार्थ उससे देने में कुछ जोर आता ही नहीं, छोड़ने में जोर आता ही नहीं, वो एक स्वयं आपके भीतर में ये भाव पैदा हो जाते हैं स्वाभाविक। क्योंकि जो लाभ भगवान की भक्ति में प्राप्त होता है वो भैया किसी में नहीं होता, तत्व तो ज्ञान में जो लाभ होता है वो तत्व किसी में नहीं होता, योग में जो लाभ होता है वो किसी में नहीं होगा, भगवान की तरफ चलने में लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ, आकृष्ट हो जाते हैं एकदम ही, मौज हो जाती है। सज्जन और सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, इसमें घाटा कभी लगता ही नहीं, घाटा टोटा होता ही नहीं, इसमें इसमें फैल कभी होता ही नहीं, सदैव पास होता है, क्योंकि सत्य है। ये संसार असत्य है, असत जड़ दुख रूप, असत जड़ दुख रूप, वो सत्यनारायण रूप है, सत्यनारायण रूप है, आनंद रूप, सुख में आनंद में बड़ा फर्क है, रस वजी में सुख पैसे परंतु स्वामी मिलते, वो रस रूप है। सुख भोगी को दुख भोगना पड़ता ही है, जो कि सुख का भोगी है उसको दुख भोगना पड़ेगा, और भगवान का रस आ गया आनंद, वो पहले आनंद होता है। विंदित्यात्म यत सुखम सही योग युगता का सुखम अक्षय, पहले जो सुख मिलता है उसे अक्षय सुख मिलते हैं, अक्षय सुख, जिसका अक्षय होता ही नहीं, और संसार का सुख रहता ही नहीं। यह सबका अनुभव है, सब जितने भाई बहन है सबका अनुभव है कि सांसारिक सुख एक रूप कभी रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, कभी एक रूप रहा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, सबके सबका अनुभव है। और पारमार्थिक है, उसमें खर्च लगता ही नहीं, स्वास्थ्य ठीक रहता है और सुख आनंद रहता है, केवल बातों ही बातों में विलक्षणता होती है, उसमें सत्संग होता है, सत्संग की बातें होती है, उन बातों में विलक्षणता होती है, कुछ चीज नहीं दिखती और आनंद होता है। और मन शास्त्र भगवान चीज दिखते है, रुपया दिखते है, पदार्थ दिखते है, भोग दिखते है, ऐसे अच्छे आनंद आता है, ऐसे आता है और मिट जाता है सब खत्म, और ये मिटता ही नहीं। जो साधन में लग गए हैं उनको इन बातों का अनुभव होगा, ये मनुष्यों के अनुभव की बात है, प्रत्यक्ष विलक्षण बात है। इस वास्ते भाई इसमें सच्चे देश लग जाओ, भगवान का नाम लो, चेतन करो, चिंतन रहो, भगवान का सोचो, भगवान के नाम में आनंद, भगवान की लीला में आनंद, भगवान के धाम में आनंद, भगवान की चर्चा में आनंद, भगवान की तरफ चलते में आनंद, भगवान की तरफ विचार हो जाते सिद्धि सद्य हृदय शुश्रूषा, सुनना चाहता है इसे भगवान आदमी हृदय में विराजमान हो जाते हैं, हृदय में भगवान बैठ जाते हैं, बहुत विलक्षण बहुत है। सज्जनों, रुपये पैसे की जरूरत नहीं रहती, जो रुपये प्रत्यक्ष देखो आपका अनुभव आपका खुद का, जो मुसाफरी करते हो उसमें रुपये आ जाते हैं तो मुसाफरी को सफल समझते हैं, उन रुपयों को भगवान के लिए खर्च करने में सफल समझते हैं। बड़ी कठिनता से कमाए रुपए भगवान की सेवा में लग जाए, आपके मन चाहे भजन में ध्यान में उनमें लग जाए तो रुपये सफल हो जाते हैं। आप सफल होते हैं जिन रुपयों से भी रुपये सफल हो जाते हैं, प्रत्यक्ष बात है, नहीं तो इतना आयोजन कौन करे, कितनी सामग्री करी है, कितनी मेहनत करी है, कितना किया है, फिर भी लोगों को बुलाते हैं, लाते हैं, करते हैं, सुखता से बड़ा आनंद आता है, भोजन कराने में आनंद आता है, सज्जनों की सेवा करने में आनंद आता है। अभी नौका में शास्त्र मास बाद 2 महीने और 2 महीनों में बड़ा विचित्र आनंद, और दो नहीं बड़ी सुगमता से बजे जिंदगी मिल गया, खर्चे होने में आनंद होता है, किसी तरह से ही बस आ जावे, भोजन कराने में उनको उपवास देने में आनंद रहता है। जैन भाइयों ने सनातन भाइयों ने सबसे हृदय से सबने अपने स्थान दिए, बढ़िया बढ़िया मकान सत्संगियों को सबको ऐसे घर के मकान भी इतने बढ़िया नहीं मिलते जितने बढ़िया घर बहुतों को मिला। सत्संग आने वाले भी बहुत बढ़िया बढ़िया घर है परंतु सबके बढ़िया नहीं है। ऐसे ऐसे घर मिले इतना आदर सत्कार हमारी भी चीज लो चीज लो चीज लो इतना आनंद होता है घर मस्ती होती है आनंद होता है। ये आनंद आपके घर का है ये आनंद आपके घर का है संसार का सुख आपके घर का नहीं है। वो चला जाता है रहता नहीं है और ये जाता ही नहीं रहता ही है। आप ख्याल करे तो रहता है नहीं ख्याल करे तो ही रहता है। योग भ्रष्ट हो जाते हैं योग भ्रष्ट हो करके फिर दूसरे जन्म में तत्र संबुद्धि संबुद्ध पौर्व देगम तो भूजा संशोधो बोधन पूर्वाणी कब्जा मिल जाती है और फिर भूजा सतत सततम फिर बार बार उसमें लगता है और बड़े भारी आनंद प्राप्त होता है। सत्संग करने वाले भाई बहनों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे आदमी उनको सुनाता हूं कि बहुत सुख होता है और अक्षय सुख सुखम अक्षय वसुते अत्यंत सुख वसुत हो अत्यंत सुख अक्षय सुख अनादि सुख नित्य सुख नित्य आनंद उसको प्राप्त हो जाते हैं। सज्जनों ऐसे हृदय में सुख होता है। रोजिना सत्संग सुनते रोजिना अरे उकताते ही नहीं धावते ही नहीं सत्संग से तृप्ति होती ही नहीं। बात तो यही है भगवान याद करो उसके उठ पर ठगी मत करो दुकान दुख बोल दो सुख दो बात यही पर इतनी बातें नई लगती है। आदमी मस्त रहते हैं। अब रामायण का पाठ हो आप देखना मस्त रहते सभी मस्त। मेरे विचार में तो आया था पहले कि सत्संग में तो नई नई बातें मिलती है सुख मिलता है। मेरे राम जी ने लीला है वो ये एक बार पढ़ो दो बार पढ़ो तीन बार पढ़ो चार बार पढ़ो पास वही है वही चौपाई वही दुआ वही है पढ़ने के लिए पर उनमें भी एक आनंद नया ही होता है पढ़ने की रुचि होती है। संसार के पदार्थ सेवन करो तो अरुचि बेजरूर होती है और इसमें अरुचि होती ही नहीं रुचि बढ़ती है। जो जो समझता है त्यों त्यों रुचि होती है। मैं तो भाई देखो झूठी बात नहीं है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ गीता पढ़ता हूँ गीता में मार्ग मेरे को नए नए विलक्षण मालूम देते हैं और अपना जोर लगा करके पैदा गीता लिखी उसमें फिर बाद में पाठ करते करते फिर नए भाव आए तो परिशिष्ट रूप में लिखा वो अलग सपार फिर साथ में सब दिया फिर भी नए नए भाव पैदा होते हैं विशुद्ध विशुद्ध भाव पैदा होते हैं। हमारे सज्जन लिखने वाले भाई ने कहा कि गीता साधक संजीवनी बड़ी बढ़िया परंतु ऐसी होगी कि इस जगह जगह नए बातें हो जो संजीवनी फीकी होगी सब कही मैंने और भाई बहनों ने ऐसे कहा तो ऐसी विचित्र बातें और फिर समाप्त नहीं हुई है। अब सवेरे सही रहते हो जाएगा क्या कर रहे थे शरीर तो जा रहा है निरंतर ये काल के मुख में है शरीर तो काल के मुख में है आप भगवान के चरणों में है वो शरीर काल के मुख में हरदम जा रहा हरदम सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा मस्ती है बिल्कुल नहीं नहीं पाठ करते समय लाखों आदमी आकर के भी तृप्त नहीं होते चाहना बनी रहती है कि चाहना बने और चाहना बनते बनते सब जैसे गंगा जी को जावे तो गंगा जी में चलते चलते चलते गंगा जी आ जाए, फिर चलते जाते चलते चलते डूब जाए गंगा जी में, डूब जाए बस गंगा जी हो जाए। इस तरह से भाई सज्जन ये आनंद होता है, विलक्षणता ही विलक्षणता आती चली जाती है, आनंद और सुख प्रत्यक्षण प्रतिक्षण वर्धमान। पूछा जाए कितना सुख हो रहा है कह नहीं सकते, ऐसा सुख आता है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान ऊंचा हो, भगवान हमारे हैं। देखो लोगों ने समझ रखा है हम संसारी आदमी है और भगवान की प्राप्ति ये नई चीज है, नई चीज नहीं है, ये आपका खास काम, खास काम। मैं वही वंश हो भगवान के पुत्र हो आप, उस घर के हो सदा, सदा ही उस घर के हो, जो नित्य सुख है नित्य आनंद है उस घर के आप हो। भक्ति मुक्ति पाना आपका घर का काम, प्रेम पाना आपके घर का काम, संसार को पाना दूसरा काम। संसार में सब ऊषा पे है, संसार घूमते रहो फिरते रहो अंत नहीं आता और कहीं ठहर नहीं सकते, कहीं टिक नहीं सकते। देवता बनो, राक्षस बनो, असुर बनो, मनुष्य बनो, पशु बनो, पक्षी बनो, धूप बनो, घास बनो, खेत सत्सर बनो, थत्सर बनो, अंत नहीं आता, अंत आता ही नहीं, क्योंकि मुसाफरी है, घर से घर नहीं मिला। न तो द्वार सीधे सूर्यो न शशंको न भाव कर यद गत्वा न निवर्तन्ते यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वो परम धाम है जिसमें जाकर के लौट कर आता ही नहीं, जो संत महात्मा पहुंच गए आनंद में रहते हैं। एक मनुष्य पुस्तक आई है, पुस्तक में एक डॉक्टर थे, उन्होंने देखा तो कई लोगों का वर्णन किया उसने, वो जाते कई लोगों के दर्शन, कई लोगों के भगवत संबंधी बता, मैं आनंद बहुत है, इसमें बूढ़ा नहीं होता, इसमें थकावट नहीं होती, इसमें प्रेम आता है, इसमें आनंद रहता है, यार आनंद बढ़ता है। इस बात से सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, पार नहीं पा सकते अंत अंत अंत अंत अंत। कहने वाला क्या कहे, क्या सुनावे, क्या विचार करे, इसका कुछ अंत आता ही नहीं, ऐसा विलक्षण आनंद बढ़ता ही रहता है, नया नया नई नई विलक्षणता आश्चर्य आता है। आनंद का ठिकाना नहीं है, अपार आनंद, सब आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, असल आनंद, अभय आनंद, नित्य आनंद, निर्विकार आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंदमय अभ्यासात आनंदमय हो जाता, आनंद में मौज लग जाते, मस्ती हो जाते हैं। संत जितने हुए, महात्मा जितने हुए, भगवान की तरफ चलने वाले आनंद में विभोर रहते हैं, मस्त रहते हैं, दुख नजीक नहीं आता। तम विद्या दुख संयोग भी हो, दुख का स्पर्श नहीं होता, दुख शुरू होता स्पर्श हो तो दुख शुरू ही नहीं होता, स्पर्श ही नहीं होता है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, उपकार करने में, दूसरों का हित करने में आनंद आता है। मनुष्यों के सुखी दुखी होने में एक एक बहुत विलक्षण बात आती है, दूसरों के दुख देखने से दुखी होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना, निज परिताप दबे नवनीत, संत दबे सुपुनीत, अनंत पवित्र अंतगण स्वतः पवित्र होते हैं। मक्खर के समान बताया कि संतों का हृदय मक्खर के समान है, आया नहीं कहना आया नहीं, मक्खर गया तो खुद गया, आंस लगे तब वो पिघलता है, और संतों का हृदय पिघलता है दूसरों के दुख से। ये प्रत्यक्ष बात है, जो मनुष्य कठोर हृदय के थे उनका हृदय नरम हो गया, जो लड़ने वाले थे नम्र हो गए, जो लूटने वाले दुख देने वाले भी थे सुख देने वाले हो गए। प्रत्यक्ष में परिवर्तन सत्संग से होता है, प्रत्यक्ष लाभ होता है, भीतर से दुख चिंता शोक मिट जाते हैं। तो इस भगवान के तरफ लगो, ये सच्चा धन है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। सच्चा धन है वो धनी है, झूठे धन से लखपति करोड़पति अरबपति हो गई। पर जीवे जितने जितने उसके बाद में जयराम जी कुछ नहीं। कोटि एक साथ चलता नहीं धन, और भगवत भजन का कोटि एक भी रहता नहीं। धन मेरे भाई लोगों का सबका हिस्सा होता है, इसमें जो भजन करता है उसी का हेतु से किसी का हिस्सा होता ही नहीं। धन में तो राज के भी टैक्स लगा दे, टैक्स लगता है अपना रहता है, इसमें राज का भी टैक्स नहीं लगता। और धन को तो चोर भी ले जाते हैं, इनको चोर नहीं जाता है। न बोझ भार बोझा भी होता है कुछ समय में, इसका भार बोझा भी नहीं होता। अरे भार बोझा मिट जाता है, पहले जो राग द्वेष करने से हृदय में भार होता था वो भार भी मिट जाता है। प्रसन्नता रहती हरदम, बिना ठीक है, बिना चीजी के, बिना किसी आप साफ स्वतः स्वाभाविक प्रसन्नता होती है। तो ऐसा सुखदायी भजन चौड़े हुआ, राम दड़ी चौड़े परी सबको खेलवाए। और इसमें सब सबका शीर है, तुलसी रघुवर नाव में सबका उनका शीर समझे। जाट भजो, गुजर भजो, भाए भजो, अहिर तुलसी रघुवर नाव में सबका वो शीर। जाट हो, गुजर हो, भजन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, यहूदी हो, कोई जाको जो जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश का हो, कैसे रखने वाले क्यों तो हो, भगवान की तरफ जाने में एक आनंद विलक्षणता हो जाती है। आनंद विलक्षण हो जाता है। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से लग जाओ। अब रामायण का पाठ हो रहा तब देखना आप स्वयं आपके अनुभव होगा। रामायण का पाठ भाई, रामायण कथा भाई, वो लेते जाओ कहते जाओ, अर्थ पूरा समझते नहीं। जो बयान भाई पढ़े लिखे नहीं है, रामायण का पाठ करते हैं, रामायण की चरित्र से परिचित नहीं है, उनको भी आनंद आता है, रागनी में आनंद आता है, उस समुदाय के सुनकर देखकर के आनंद आता है, सुनकर के आनंद आता है, उनका आनंद का अंत नहीं आता। बने इतने मस्त हो जाते हैं। सत्संग तो घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा ज्यादा कहा जाए तो आज से आ जाता है, नींद आने लगती है। मेरे से मन में आया कि सत्संग में कोरा पाठ करे, शेठ जी ने वैसे ही कहा कि पाठ में क्या होगा। लोगों ने कहा बंबई की बात है, लोगों ने कौन सुनेगा। वो महाराज आप पाठ कराओ, देखो आप बंबई में सत्संग किया तो सत्संग का पंडाल बनाया, उस पंडाल में सुंदरता करने लगे। तो सज्जनों ने कहा कि आप सुंदरता में पेश नहीं पा सकते, बोलेगा टाटेगा लटार देगा, सादगी करो, सादगी में आप श्रेष्ठता होगी। मुझे सादगी की, सादगी में उलूस जुलूस हुआ है। लोग देने वाले पैसे वाले पहले चुप रहे, फिर कहने में हमारे उस ठीक रहे, आप लोगों की कृपा से हो रहा है। देखो लोग ठहरो बिछहरो बिछहरो, अंत तक कहते ही रह गया यही जी पैसा। लोगों के मन में रहे ये कुछ तो खर्चा हमारा ही लगे। आश्चर्य आश्चर्य, जयपुर में से बात हुई जो लोग कहने लगे कि अभी कुछ लेते ही रहेंगे, लेंगे रहेंगे, फिर मांगेंगे फिर मांगेंगे। आश्चर्य बड़ा, फिर आश्चर्य डूब गए भाई। भगवान के भजन में जो आनंद है वो रुपये पैसे में नहीं है। लखपति करोड़पति आ जा तो लोग पूछते नहीं, परवाह नहीं है, मन भंडारण नहीं हो जाते हैं, तो उनके उनसे संग से आनंद, उनके नाम से आनंद, उनके ध्यान से आनंद, उनकी बातों में आनंद, उनकी चर्चा में आनंद, लखपति करोड़पति हो जाते हैं, सामने तो गर्द करते हैं, उनके खास नौकर आपस में बात करते हैं कि पैसा तो कोई भाग्य से हो गया, शेष बकल नहीं है। पंडित कहते थे, बड़े बड़े पंडित हैं, उनको कहते हैं पंडित जी के बीजा तो आ गई, भाग्य से आ गई, अकल नहीं है, अकल नहीं है। और सच्चे जैसे भगवान में लगे, कहते तो महात्मा है, तो संत है, ये सब आपके प्रत्यक्ष बातें हैं, आप स्वयं अनुभव करते हो, विचार करो, और बिल्कुल मुफ्त में भोजन, मुफ्त में पदार्थ, मुफ्त में भजन, मुफ्त में सब चीजें, मुफ्त में, और लगा करके पैसे लगा करके राजी होते लोग कि हमारा पैसा सफल हो गया। पैसे से आपका जीवन सफल होता है, आपकी यात्रा सफल होती है, पैसा हो जाए तब, वे पैसे सफल हो जाते हैं भजन ध्यान में लगने से, आप आनंदित हो जाते, खुश हो जाते हो। एक रुपया भी खो जाए तो दुख होता है, अगर हजारों रुपये लग जाए तो आनंद होता है। बिल्कुल उल्टी बात है, संसार से उल्टी बात है, ये सबको आनंद देने वाली बात है, स्पष्ट करने वाली बात है। इस बात से सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। दूर दूर से आदमी, अभी चातुर्मास में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दूर दूर के गांव, बहुत दूर दूर से आदमी आए सत्संग सुनने के लिए, सत्संग पाठ करने के लिए। यहाँ भी आवेंगे कई आदमी पाठ करने के लिए, इधर उधर नहीं जाते, बेबी पाठ करने चलोगे, पाठ तो सुनो सर। हमारे मन में तो आती है कि सत्संग से लाभ ज्यादा होता है, परंतु लोगों की रुचि देखते हुए मालूम होता है कि पाठ में जो आनंद आता है वो सत्संग में नहीं आता। लोगों की रुचि देखते हैं, लोगों की प्रगति देखते हैं, लोगों का विचार देखते हैं, उनकी चाल देखते हैं, तो पाठ के बीच में विचित्र आनंद आता है। कारण क्या है उसमें कि स्वार्थ मिंद सकल जग माहे, सुपने ऊपर ऊपर मार्थ माहे, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। बिना स्वार्थ हित करने वाले दो हैं, एक भगवान, एक भगवान के प्यारे भगत। तो भक्तों का तो भगवान का तो चरित्र और भक्ति की वाणी, श्री कृष्ण श्री रामचंद्र जी महाराज के तो चरित्र है, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे संतों के द्वारा कही हुई है, तो फिर प्रेम से पढ़े सब मिलकर के, तो अकेला आदमी इतना आनंद ही नहीं आता। मिलकर के आनंद करते तो विचित्र आनंद होता है। जिन संघे शक्ति कलयुग युगे, कलयुग में संघ में शक्ति है, एक शक्ति पैदा होती है विलक्षण, उसका आनंद आता है। हजार आदमी हो तो एक एक हजार हजार गुना का आनंद आता है, पांच सात दस हजार हो तो 10,000 का आनंद आता है, लाख आदमी हो तो एक आदमी लाख लाख का आनंद आता है, सबका मिल करके समूह का विचित्र आनंद आता है। ऐसा आनंद का भाई दूसरी छोड़ने कोई जगह नहीं है, और कोई ऐसा उपाय दिखता नहीं है। मैंने देखा है सत्संग वजन ध्यान में कीर्तन में आनंद आता है, वही पाठ में विशेष आनंद आता है। इस वास्ते भाई बंधुओं को, अपने मित्रों को जनाना चाहिए, बुलाना चाहिए। हर शोर गांव में रामायण का पाठ हुआ तो वे लोग आश्चर्य कर देंगे, ऐसी रामायण है हमने सुना ही नहीं। गोरखपुर पास में बस्ती जिला, बस्ती बस्ती गांव की बात है, अंग्रेजी के पढ़े लिखे वे गए, वो रमियान रमियान, कोई रमियान कोई रमान रमेन ऐसे कहते हैं, अंग्रेजी में लिखा पढ़ते पढ़ते हैं कि रमेन में इतना कौन इतना आनंद, वो स्त्रियों पढ़ा करती, स्त्रियों पढ़ा करती, ये मेरे सामने बातें हुई ऐसे, वो उसमें इतना आनंद है, इतना विदूषण है। अरे भाई देखो थे, जो भोजन आपने नहीं किया उस विषय में कैसा विचार से आपको क्या पता, जो फल आपने नहीं चखे उस फल में कितना स्वाद है क्या पता। इस तरह से जिसने रामायण नहीं पूरा, नहीं सुना, नहीं पाठ किया, उनको क्या पता। आश्चर्य करते हैं सुनने के लिए, क्या तो इसमें रमियान रमियान पढ़ते, रमियान रामायण शुद्ध नहीं उच्चारण कर सकते, शुद्ध उच्चारण नहीं होते। और पंडित पढ़े लिखे अंग्रेजी अच्छे विद्वान, वे आश्चर्य करते हैं, वे पाठ करते तो उसको मालूम होता है, अरे तो हमारे भ्रमण नहीं था। हर्षोल में कई आदमियों ने आश्चर्य किया कि रामायण में इतना रस भरा हुआ है, इतना आनंद भरा हुआ है, और तुम देखो तो सही पाठ करके देखो, जो फल नहीं चेगा, जो मसाई नहीं चेगा, वो क्या पता। अब सको देखो, जब कल से याद दे आओगे आपको मालूम होगा, जो बार बार सुनते हैं उनको भी आनंद होता है, और पहले सुनते हैं उनको भी आनंद होता है, और नया नया आदमी लगता है, और पुराने पुराने उनको भी आनंद आता है, मस्त हो जाते हैं सब के सब, छोटे बड़े सब, ऐसा आनंद खजाना है। तो और भाई है, मित्र है, आपके स्नेही है, आपके साथ स्नेह रखने वाले, उनको खबर करो, बुला लो, तार दो, चिट्ठी दो, जो आ जावे। मैं तो बाद में तो कहता हूँ दो दिन तीन दिन पीछे आवे, वे भी लावरे बचा हुआ पाठ पाठ पीछा कर लो, सब कर दो पाठ, पूरा करो पाठ, कुछ खर्चा नहीं, बैठे बैठे आनंद लो, खूब कोई परवाह नहीं। आप हमारे घर बैठे लगाते, मैं अभी अभी दिल्ली में तो घर बैठे गंगा ही घर बैठे ही अपने बैठे ही आई गंगा ही, ऐसा पाठ है। इसमें सज्जनों से कहना है कि बड़े प्रेम से उत्साह से करो, जैसा आपने उत्साह पहले दिलाया है, जैसे उत्साह से आरंभ काम किया है, जिस तरह से इसने मंडप बनाए है, इसी तरह से आनंद से लोग खुश, तो खुश हो जाओ, सब आनंद आनंद मस्ती मस्ती आनंद आनंद। देखो ये पाठ करके देखो। एक बात और कहनी है, अभी जो सत्संग हो जाए, सत्संग समाप्ति के बाद में जब कीर्तन होने लगे तो कीर्तन बहुत थोड़ा करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कीर्तन हो जाए, ज्यादा करेंगे नहीं, थोड़ा ही करेंगे, परंतु उसे भैव जल्दी मत उठो। आप कीर्तन छोड़कर जल्दी जाते हो तो क्या विशेष काम होता है, भगवान नाम से विशेष नहीं है कोई चीज, ऐसा भगवान नाम है, कीर्तन में सुनो आप तो उसमें विशेष आनंद होगा। इस वास्ते संकीर्तन में जल्दी मत करो, पीछे मत उठो। आपके ब्याह होता है लड़की का, लाख दो लाख तीन लाख पांच लाख दस लाख पंद्रह लाख बीस लाख रुपए लगा देते हो, दस पंद्रह हजार में कमी हो जाए ब्याह बिगड़ जाता है, अरे पंद्रह हजार दस हजार और लगा देते, वाह वाह वाह वाह हो जाती है। तो दो घंटा तीन घंटा आपने सत्संग किया, इसमें तो आनंद बिगड़ता नहीं, अरे अंतर कीर्तन में बिगाड़ देते हो, ब्याह बिगाड़ो तो भैया, सभा बिगड़ा आदमी है, जो सभा बिगाड़ के देखो उठ गए सब में वो आनंद नहीं देता, सब मिलकर के आनंद करे तो उसमें एक आनंद विशेषता होता है। इस वास्ते कीर्तन के समय पहली बार तो उठो, कीर्तन हो जाए, कीर्तन के बाद में जय बोल जाए, उसमें उठा जाए तो आनंद होता है, मिनट दो मिनट में क्या हो जाएगा, घर जा करके क्या काम करोगे, दो मिनट चार मिनट में यहाँ का काम बिगड़ जाएगा, घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा लगा समय तो मिल जाएगा। इस वास्ते खूब तत्परता से उत्साह करके पीछे जाओ। कई कई जगह ऐसी बात है कि सत्संग होता है फिर समय रहते हैं अच्छी तरह से, तो वो सत्संग मुख्य बात होती है, अगर उठ जाए दो चार पांच दस उठ जाए तो सत्संग रोज सोचती एक तत्व रहता है वो बिखर जाता है, वो आनंद नहीं रहता। इस वास्ते कृपा करो थोड़ी देर ठहर करके, थोड़ी देर कीर्तन करके। एक किया है कि परिवार में कोई आदमी मर जाए, जवान मौत हो जाए, तो ये तो शोक अनिवार्य ही होता है, ऐसी जची हुई है बात, क्योंकि अर्जुन को भी हुआ है गीता सुनने पर भी, तो ये शोक मिट सकता है क्या? सर्वथा मिट सकता है। इसका उपाय देखो, घनश्याम दास जी थे ना गीता प्रेस के बोधक, और गीता सुनी हुई बात, उनके भाई थे मोहनलाल जी, लोग सारी शांत हो गया तो उसमें उन एक भाई भी से गए तो आनंद आया। और घनश्याम जी के मुख से मैंने सुना है एक ही बेटा रामदास कि ये भजन करता हुआ नाम लेता हुआ मर जाए तो मेरे को आनंद आएगा, दुख नहीं होगा। सही हुई बात है, और प्रत्यक्ष बात है कि भगवान के भजन में मन लगेगा तो आनंद शोक से तो होगी ही नहीं। अर्जुन जैसे हुआ है वो बात है, दिन है थोड़ा समय थोड़ा है, मैं तो भी कह देता हूँ उस ध्यान देकर सुनो। अर्जुन ने जब अभिमन्यु मर गया तो बड़ा शोक किया, सुभद्रा को शोक हुआ, द्रौपदी को शोक हुआ, और ऋषि मुनि आए हैं, कोई विषम प्रदेशों ऋषि आए और वे आए हैं सब शोक समय समय, रात्रि में मिले, बड़ा बचार हुआ। उसके बाद में अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल शाम का सूर्यास्त से पहले पहले जयद्रथ को मैं मार दूंगा, नहीं मारू नहीं मार सकू तो मैं अग्नि प्रवेश हो जाऊंगा, तो मैं मर जाऊंगा। तो कौरवों ने सब कहने क्या कि एक दिन में बचाना क्या है, तो सामने हाथियों की बड़ी बड़ी रसा गई, फिर भी वो जिन तक शाम को देखा तो सूर्य भगवान लीला है क्षेत्र, देखा भी सूर्यास्त हो गया तो वो दूर सा देखो क्या होता है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन इनके मस्तक है, कोई गिरा दे नीचे तो उसके मस्तक का सौ टुकड़ा हो जावे, इसे वृद्ध क्षत्र इनके पिता संध्या कर रहे हैं, उनके हाथ में डालना है, ये यहाँ से माथा उतर गए वो फेंके तो वही बढ़ जाएगा, बाप और बेटा दोनों खत्म हो जाएंगे। ऐसे भगवान ने कहा, इसी तरह से बाण में मार कर बाण के द्वारा उनके हाथ में पकड़ा दोनों मर गए। इसके बाद में जैत्र वध करने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, वो अध्याय आप समझो आप पढ़ो, मैं प्रतिज्ञा की है कि वो पाप लगे अगर बीमार हूँ तो, वो पाप लगे बीमार से हूँ तो, श्रीपद का पाप लगे, पुत्र पुत्र का पाप लगे, छोटे बच्चों के मारने का पाप लगे, इतनी याद नहीं रहती। शोक होता है, शोक से सम्मोह होता है, सम्मोह में स्मृति भ्रंश है, स्मृति भ्रंश आदर्श थी, तो मेरी बुद्धि तेज इतनी थी, इस वास्ते शोक केवल श्लोक संग्रह के लिए किया है, उस शोक नहीं हुआ है। शोक में तो उतना सावधानी से आदमी बोल नहीं सकता, अध्याय का अध्याय है पूरा का पूरा, धर्मशास्त्र का अध्याय पूरा कह दिया है, तो इधर धर्म की याद नहीं रहती। आप पढ़ कर देखो, अभी समय तो बहुत थोड़ा है, इस वास्ते संक्षेप कहता हूँ, आप स्वयं पढ़ कर देखो जो प्रतिज्ञा की है उठते हैं, प्रतिज्ञा में कितने धर्मशास्त्र की बात होता आत्मिक बातें, धर्मशास्त्र की बात खुद गई है। नारायण नारायण नारायण नारायण।